Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz kitabımızın 90. sırada yer alan Beled suresi ile devam edecek. Evet. Surenin 1. ayetindeki Beled Suriye isim olmuş. Bu surenin içeriği ve üslubu da Mekke döneminin başlarında inen surelere benziyor. Evet. Mekkeli kafirlerin Resulullah'a düşman kesilerek ona karşı her türlü zulmü ve haksızlığı reva gördükleri bir dönemde indiği de görülmektedir sure içerisindeki muhtevada. Dolayısıyla bu surede geniş bir konuya kısa kısa cümlelerle özet olarak değinilmiş ve konu toparlanmıştır. Rabbimiz Mekke şehrine ve onun içinde bulunan Resulullah'ın üzerindeki musibetlere yemin ederek başlıyor bu sureye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğup yaşadığı memleket. Bu memleketin içindeki insanlara ve memlekete yemin ediliyor. Peygamberimiz o memlekette doğmuş, büyümüş, evet ama orada ona yaşamayı, orada onun yaşamasını hiçbir şekilde istememiş Mekkeli müşrikler. Hicrete zorlamışlar. İşte Rabbimiz bu sure içerisinde bu gerçeklerden bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu sureyi okumaya. La uksimu bihazel beled. Yo, andolsun bu şehre ki, evet, bu şehre yemin ederim. Evet, Rabbimiz Mekke şehrine yemin ediyor. Evet, Mekkeliler kendi bulundukları ve yaşadıkları bu şehrin Mekke'nin tarihçesini iyi biliyorlardı. Daha önce çöl olan dağlar arasında susuz, bitkisiz bir vadiydi burası. Hazreti İbrahim hanımı ile kundaktaki çocuğunu hiçbir güvence altında olmadan burada bırakmıştı. O zamanlarda inşa edilen Kabe'ye insanlar hac için çağrıldıklarında çevresinde bunu duyacak kimse de yoktu. Ancak daha sonra bu şehir bütün Arabistan'ın merkezi olmuş ve haram bir bölge ilan edilmişti. Asırlardır anarşi içinde yaşayan Arabistan'da bundan başka emin bir yer yoktu. Evet. Rabbimiz bu şehre yemin ediyor. Peygamberimizin doğup büyüdüğü, yaşadığı, peygamber olarak gönderildiği bu şehre yemin ediyor. İkinci ayet-i kerimede ise وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَازَ الْبَلَدِ. Sen orada oturuyorsun. Sen bu şehirde oturmaktasın. Doğduğun, yaşadığın, büyüdüğün bir şehir. Sen burada oturmaktasın. Veya orada senin için bir an savaş helal kılınacaktır. Veya av bile avlanmanın yasak olduğu bu Mekke şehrinde inkarcılar senin kanını helal sayıp seni öldürmeye niyet etmişlerdir. Veya ey peygamber, sen Mekke'de ne yaparsan sana helaldir gibi manalar verilmiş. Müfessirlerimiz وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَازَ الْبَلَدِ ayet-i kerimesine bu anlamları da vermişler. Üçüncü ayeti kerimede Rabbimiz وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ babaya ve oğula da and olsun ki. Evet, babaya ve doğan çocuğuna da and olsun ki. Dolayısıyla dikkat değer şeylerdir ki bunlar, Rabbimiz bunlara yemin ediyor. Babaya ve doğan çocuğuna da and olsun ki. Bu nedenle babadan kasıt Adem'dir veya ondan olan evlattan kasıt da şimdiki ve gelecekteki dünyadaki bulunan bütün insanlardır da denmiş veya herkes de olabilir. Bu Kur'an'ın okunduğu dönemde insanlar ve validin ve ma veled dediği an kendi babasını ve kendisini veya kendisini ve çocuğunu da kastedebilir. Nasıl oldunuz, nasıl meydana geldiniz, nasıl da Allah tarafından meydana getirildiniz demek suretiyle. Dördüncü ayet-i kerime, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ. Gerçekten biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan yüklü bir hayat içerisinde yarattık. Evet, zorluk içinde yarattık. Sıkıntı içinde yarattık. Evet, rahat ve huzuru bulduk diyorlar insanlar. Ruhen ızdıraplı hepsi. Yokluk var, kıtlık var, kuraklık var, evet parasızlık var, imkansızlık var. Bunların hepsi işte bu ayet-i kerimenin kapsamına giriyor. İnsanı acı, sıkıntı ve imtihan yüklü bir hayat içerisinde yarattık diyor Rabbimiz. Kimsenin sıkıntısı yok, sadece benim var sanıyor insanlar. Ama birilerinin derdini alınca onun da ne büyük sıkıntı içerisinde olduğunu anlayıveriyor. Evet, sadece bende değilmiş, bu adamın da sıkıntısı varmış. Sadece bende değilmiş, bunlar da sıkıntılıymış diyeveriyor. Lekad halaknel insane fî kebed. Biz gerçekten insanı acı, sıkıntı ve imtihan ile yüklü bir hayat içerisinde yarattık. Evet, insanın yaratılışı bu. Sıkıntı içerisinde yaratılmış. İnsan sıkıntı içerisinde. Bakıyoruz, herkesin ayrı bir sıkıntısı var. Herkesin ayrı bir derdi var. Dünyada dertsiz kimse yok, sıkıntısız kimse yok. Çok rahat ve huzurluyum diyen bile imanından dolayı öyle diyordu. Değilse onun da değişik bir hastalık, değişik bir musibetle imtihan edildiği ortadadır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ. Biz insanı acılar, sıkıntılar ve değişik imtihan yüküyle yüklü bir hayat içerisinde yarattık. اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ. Evet. Ama insanoğlu çok güçlüyüm zannediyor. Çok kuvvetliyim zannediyor. Hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini sanıyor. Güçlüyüm diyor. Benden güçlü kimse yok. 200 kiloluk kasayı kaldırırım, ikinci, üçüncü kata çıkarırım diyor adam. Güçlü. Allah böbreğini elinden alıveriyor. Diyaliz makinesine mahkum. Hani güçlüydün ya? Böbreğini vermeseydin ya? Kulağını alıveriyor, kulağım duymaz oldu. Söylenenleri dudaktan anlayabilirsem anlarım. Değilse hiç kulağımda ses gelmiyor diyor. Hani güçlüydün ya, kulağını vermeseydim? Belin bükülüyor, dizin ağrıyor, gözün görmüyor. Hani güçlüydün ya, yapıver bakalım ne yapacaksam. Mümkün değil. Dolayısıyla اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ. 5. ayet-i kerimde Rabbimiz, o insan hiçbir kimsenin kendisine güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? Allah'ın gücü karşısında nedir ki? Kalbini durduruyor, öldü diyorlar. Koma haline getiriyor. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Sadece gözünü açıyor, kapatıyor ve eli ayağı deviniyor. Her tarafı çalışıyor. Nasıl insan bu? Allah dilerse gücünü, kuvvetini alıverir. اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ. Ben güçlüyüm, ben kuvvetliyim, ben şuyum, ben buyum demeye gelmez. Allah'ın gücü senin gücün karşısında nedir? Seninki sıfır onun yanında. Allah dilerse gözünü alıverir. Dilerse böbreğini alıverir. Dilerse kulağını alıverir. Veya vücudun yarısını alıverir, felç geldi dersin. Gücün hiçbir şeye yetmez. Hiç kimsenin gücü bana yetmez de sanma. Senden güçlüler olabilir. En güçlüsü de zaten Allah'tır. 6. ayet-i kerimede يَقُولُ اَحْلَكْتُ مَالَ الْلُبَدَى. Evet. Kafirler, inkarcılar dine, Muhammed'e düşmanlık uğrunda çok mal sarf ettiklerini söylüyorlar. Ben Muhammediyim diyenlere de bugün Amerikası, İngiliz'i, Ruslası değişik paralar aktarıyor. Ben Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılacağım diyen Çeçenistan'daki, Afganistan'daki, Irak'taki, Türkiye'deki, dünyanın herhangi bir bölgesindeki insana milyarlarca dolar harcıyorlar, tahsisat ayırıyorlar. يَقُولُ اَحْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. Evet, o gün inkarcılar, Mekke'dekiler Muhammed'e düşmanlık için çok mal harcamaya çalışıyorlardı, çok mal sarf ediyorlardı. Aman ha, bunun dini çoğalmasın, yükselmesin diye. Bugün de yeryüzündeki kafirler, güçlüler, zalimler savunma sanayilerini İslami faaliyet gösteren gruplara, teşkilatlara ve kimselere ayırıyor. Aman ha, Rusya'nın tam ortasında Çeçenistan var. Müslümanız diyorlar, Allahu Ekber diyorlar. Onlara şu kadar para. Amerika Rusya'ya para gönderiyor. Bu gönderdiğin parayı sadece Çeçenistan'dakilere ayıracaksın. Başka yere kullanmayacaksın. Amerika nerede? Rusya nerede? Çeçenistan nerede? Niye rahatsız oluyor bu adam? Evet. Yeryüzünde Allahu Ekber denilmesinden rahatsız oluyor. Mekke'deki Ebu Cehil ve Ebu Leheb de rahatsız oluyordu. Mekke devleti de rahatsız oluyordu. Bugünkü Amerika da aynı şekilde rahatsız oluyor. Yekulu ve diyor ki, ehlektü mâle lübedâ. Savunma sanayimizin %90'ını İslam ülkelerine, halkı Müslüman olan ülkelere ayırıyoruz, onları yok etmek için. O halkı yerle bir etmek için ayırıyoruz diyor. Nerede İslami bir faaliyet ve ses duyuldu, hemen oraya milyarlarca dolar gönderiyor. Aman onların sesini kesin. 14 asır önce de Mekke'deki zenginler, Mekke'deki holding sahipleri aynısını yapmışlar. Ve demişler ki, ehlektü mâlel lübedâhu. Ya çok mal da harcadık ama yine de Müslümanlık dağılıyor, yayılıyor, çoğalıyor. Köleler arasındaydı, zenginlerden, eşraftan da Müslüman olanlar oluyor diyorlar. Ama güç Allah'ın elinde, sen kimsin ki? Trilyonları da harcasan güç Allah'ın elindedir, bir şey yapamazsın. اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدْ Evet, düşmanlıkla mal harcarken kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Avrupa savunma sanayisinin çok büyük bir kısmını yeryüzündeki Müslümanım diyen, Allahu Ekber diyenlere ayırdığından, evet Allah'ın haberi yok mudur sanıyor? Yeryüzünde Müslümanlara düşman olanların, ileri gidenlerin, Müslümanlara düşmanlık yapmak suretiyle hayatlarını tüketenlerin, bu ayeti kerimeyi iyi dinlemeleri lazım. اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدْ Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Herkes görüyor, Allah da görüyor. Dolayısıyla اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدْ Mal harcıyorsun. Kanun çıkarıyorsun Müslümanların aleyhine. Evet. Yeryüzünde Allah'ın dini yayılmasın. Yeryüzünde Allah'ın dinine kimse sahip çıkmasın. İnsanların ortaya attıkları kapitalizme, komünizme, sosyalizme veya insanların beşeri olarak, insan olarak ortaya koydukları kanunlarla idare olunsunlar diye insanlar savunma sanayilerini Allah'ın kanununa göre yaşarız diyenlere aktarıyorlar, aktarmaya çalışıyorlar. اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدْ Evet. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor bu insanlar? Görüyor, Allah görüyor. İnsanlar da görüyor, herkesin haberi var bu işte. Evet, Rabbimiz kevni ayetlere geçiyor. İnsanın kendi bünyesine, kendi vücudunda Allah'ın verdiği, insanların yapamadığı, insanların ellerindeki imkanlarla meydana getiremedikleri şeye, اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ Biz o kimseye iki göz vermedik mi? Gözü kim verdi? Allah. Evet, hangi gözü kim yapabilir? Kimse göz yapamaz. Hangi fakültede göz imalatına başlandı? Kimse yapamaz bu işi. اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ Biz o zalime, o kafire, o İslam düşmanına, o Müslüman düşmanına iki göz vermedik mi? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ Bir dil ve bir çift dudak da vermedik mi? Niye bunlardan bahsediyor Allah? Evet, çok kıymetli şeyler. İki tane göz. Gözün olmadı mı hayatı tanıyamazsın. Gözün olmadı mı bir başkasının yardımıyla gider gelirsin. Gözün olmadı mı kainattan, semadan haberin olmaz. Evet, iki göz verdik her şeyi görüp bilsin diye, dursun ve anlasın diye. Velisanen bir dil verdik konuşasın diye, tat alasın diye. Ve şefeteyn iki de dudak verdik. Dudağın faydası nedir deme. Dudaktaki sinir sistemi yok oluverse, su içersin yarısı dışarıya dökülür. Yemek yersin, üçte biri dışarıya dökülür. Dudak koruma vazifesi yapmadığı için. Evet, diş çektirdiğinde iğne vuruyorlar. Dişin de uyuşuyor, kemerin de uyuşuyor, dudağın da uyuşuyor. O uyuşkun dudağınla su içiyorsun, içemiyorsun, yemek yiyorsun, yemiyorsun birkaç saat. İşte dudak. İki dudak verdik, bir de dil verdik. Bunların kadri kıymetini bil. Kim verdi onu? Kapitalizm mi verdi? Hayır. Sosyalizm mi verdi? Hayır. Laiklik mi verdi? Hayır. Demokratlık mı verdi? Hayır. Putlarınız mı verdi? Hayır. Heykelleriniz mi verdi? Hayır. اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ Evet, biz verdik. İki göz verdik. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ Bir dil ve bir çift de dudak verdik ona. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ Ve ona kötülüğün ve iyiliğin iki yolunu da göstermedik mi? Kötülük şurasıdır, iyilik burasıdır. Evet, Allah yolu da gösteriyor. Gönderdiği peygamberle, gönderdiği kitapla iki yol gösteriyor. İki amaç, iki gaye gösteriyor. Şuradan gidersen cennete, şuradan gidersen cehenneme diye Allah iki de yol gösteriyor. Ama insanlar bu yolu görmüyorlar. Kendi yollarını görüyorlar. Sapık yolları üzerinde devam ediyorlar. وَلَقْتَعَمَ الْاَقَبَ Ama o sarp yokuşa tırmanıp geçemedi. Allah'ın yoluna girip de Allah'ın ahkamına, Allah'ın sistemine, Allah'ın yasasına girip de Müslümanca hareket edemedi. Evet. Kendisi için zor ve meşakkatli bir işe yönelmedi yani. Zor geçidi geçemedi. Evet. Akabe nedir? Dağların, yüksek tepelerin arasından geçilecek yollar. Önce yükseğe çıkacaksın, ondan sonra geçeceksin orayı. Bu nedenle bu ayetin anlamı ona iki yol gösterdik demektir. Birincisi, bu yol yükseklere gider ama meşakkatli ve zor geçitlere de sahiptir. Allah'ın gösterdiği şeriat yolu, anayasa yolu, peygamber yolu meşakkatlidir, sıkıntılıdır ve zor geçitlere sahiptir. Onu geçmek için insan nefsine, heveslerine ve şeytanın vesvesesine karşı mücadele etmelidir. İkinci yol uçuruma götürür. Bu yol kolaydır. Çünkü ona düşmek için bir meşakkate ihtiyaç yoktur. Kendini salıverirsin, düşer gidersin. Evet. Nefsinin bağlarını gevşetmesiyle kişi dalalete düşer. Kendisine iki yol gösterdiğimiz insan uçuruma giden yolu izlemiş ve onu yükseklere çıkartacak olan zor geçitten vazgeçmiştir. Felakta hamele kabe. Namaz kılmak çok zor. Oruç tutmak çok zor. Zina yapmamak çok zor. Faize bulaşmamak çok zor demek suretiyle, evet, kendisi kolayı yapmış, uçuruma atmış kendisini. Dolayısıyla bu geçidi geçememiştir. وَمَا اِدْرَاكَ مَا الْاَقَبَ Evet, bilir misin nedir o sarp yokuş? Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? فَلَاكْتَهَا مَا الْاَقَبَ Bu akabe nedir bilir misin sen? Onu sen ne olduğunu bilir misin? Evet. Neymiş o? Fekkü rakabetin. İnsanoğlunu bütün sömürü ve boyunduruklardan kurtarmaktır. Bugün insanlık Amerika'nın sömürgesi durumunda. İngiltere'nin sömürgesi durumunda. Fransa'nın sömürgesi durumunda. Evet, pek çok devletler ve milletler yıllar önce, 50-60-80 sene önce bilfiil bunların sömürgesindeymiş. Şimdi uzaktan kumandayla sömürge. Başına getiriyor kendi idarecisini, kendi valisini tayin ediyor ve onun vasıtasıyla sömürge devam ediyor. Önceden komple askeriyle orayı işgal etmişti. Şimdi başına kendinden bir idareci getiriyor veya kendilerinden bir idareci ama kimin tarafından? Amerika tarafından, İngiltere tarafından. Daima onların yanına yontan biri. Dolayısıyla Rabbimiz وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْاَقَبَ buyuruyor. Bilir misin nedir o sarp yokuş? Fekkü rakabetin, evet, bir köleye özgürlüğünü vermektir. İnsanlığı boyunduruktan kurtarmaktır. İnsanoğlunu bütün sömürü ve boyunduruklardan kurtarmak demektir. Tek bir insanı, bir grup insanı, bir toplumu kurtarmak demektir. اَوْ اَطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ز۪ي مَسْغَبَ veya açlık kıtlık zamanlarında açları doyurmaktır. Yeryüzünde felaketlerle, yeryüzünde füzelerle, bombalarla felaketli toplumlar meydana getirmek demek değildir. Varsa yeryüzünün bir tarafında ihtiyaç sahibi biri, varsa yeryüzünün bir tarafında açlık ve kıtlık, onlara kendi imkanlarından para göndermek, yiyecek ve içecek göndermektir. Ama Amerika öyle yapmıyor. Açlıktan kıvranan pek çok insanların, susuzluktan ölen pek çok insanların bulundukları yere hiçbir şey göndermiyor. Bolluk içerisinde yaşayan Müslümanları füzeleriyle tahrip ediyor, evlerini yıkıyor. Sonra da yardım göndeririz diye çadır ve gıda maddesi gönderiyor. Bire şerefsiz insan, bunların evini, barkını, şehirlerinin için tarumar ediyorsun. Sonra da ben yardım yaparım diye Kızıl Haç Teşkilatı ile oraya çadır gönderip insanlara yardımcı olduğunu söylüyorsun. Böyle yardımcılık olmaz. Sen gerçekten yardım edeceksen, yeryüzünün değişik bölgelerinde açlıktan ve susuzluktan ölenler var. اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ز۪ي مَسْغَبَ Açlık ve kıtlık zamanlarında açları doyurmaktır. Eğer sen insancıl biriysen, eğer sen Müslüman kanına susamamış biriysen böyle yap. يَت۪يمَنْ زَى مَقْرَبَهْ Yakını olan bir yetimi. Yeryüzünde yetimleri ve öksüzleri çoğaltıyorsun sen. Sen yeryüzünde onlara yardım etmen gerekirken onların sayısını artırıyorsun. اَوْ مِسْك۪ينَنْ زَى مَتْرَبَهْ Yerde sürünen bir yoksulu. Eli silah tutmayan, vücuduyla hiçbir savaşma imkan ve ihtimali olmayan, tekerlekli sandalyede giden bir adamı füzeyle vuruyorsun sen. Ne yapacak o adam sana? Zaten silah tutamaz, zaten yürüyemez, zaten savaşamaz. Ama onun beyni vardı diyor, insanlara akıl veriyordu. O yüzden öldürdüm onu diyor, şerefsiz, insafsız, hain ve zalim olan Amerika. Evet, yapılması gereken iş yeryüzündeki açları doyurmaktır. Güçlü devlet isen açlara, susuzlara su ve ekmek gönder. Değilse Müslümanım diyenleri yok etmeye çalışma. Allah da seni yok edecektir. Çünkü o her an gözetlemededir. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Sonra da iman edip birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmak. Vazifen Müslüman olmaktır. Ey Amerika, ey yeryüzündeki zalimler, yapacağınız bir iş varsa gelin bunu yapın. Müslüman olun, Müslümanlardan olun ve tevasav bil sabri ve tevasav bil merhame. Ve insanlara da sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olun. Dolayısıyla yapacağın iş bu olmalı. Müslümanları, Müslümanım diyenleri, Allahu Ekber diyenleri yeryüzünden silmeye çalışma. Kim olursan ol, fert olarak, şahıs olarak Allah'tan yana ol, Allah'ın gönderdiğinden yana ol, Müslümanlardan ol ve insanlara sabrı ve merhametli olmayı tavsiye et. Sen merhametli değilsin, sen hainsin, sen zalimsin, sen füzeyle masum insanların canını alıyorsun, şehirlerini, memleketlerini, mahallelerini yıkıp kavuruyorsun. Ulaike ashabul meymene. İşte erdemliğe ermiş olanlar bunlardır. İşte bunlar sağ tarafın adamlarıdır. Bunlar hesabını sağından görülen insanlardır. Doğru insanlar bunlar. Dürüst insanlar bunlar. Biz barıştan yanayız diyen bunlardır. Fakirle fukarayla ilgilenen, yetimin hakkını gözeten, yolda kalmışlara, miskinlere yardımcı olan kimsedir. Hesabı sağından görülecek olan ve uğurlu kimseler. Erdemliğe erişmiş olanlar. Ama وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Ayetlerimizi inkar edenler ise sicillerini, dosyalarını sol taraflarından alan uğursuz kimselerdir. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ahkamını, yasasını, şeriatını kabul etmiyorlar. Evet, diyorlar ki biz kendi yasamızı kendimiz koyarız. Hakimiyet kayıtsız şartsız bizimdir diyorlar. Hayır, sizin değildir. Hakimiyet her zamanda ve her zeminde kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. Hüküm koymak ona aittir, otorite ona aittir, yetki ona aittir. Ama kafir inanmadığı için, kafir Allah peygamber tanımadığı için o ashab-ı meşemedendir. Yani uğursuz kimselerdir, hesaplarını sol taraflarından alacak kimselerdir. Aleyhim nâru muksade, evet onlara kapıları üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır ve orada sonsuza kadar yanacaklardır. Kapısı kilitlenecek üzerine. Ne demek bu? Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorlar sımsıkı. Yemek çabuk pişsin diye. Hem sıcakla hem buharla pişiyor. Evet, Rabbimiz de cehennemin kapılarını bunların üzerine kapatıyor. Ne olacak? Daha fazla yansınlar ve dışarıdan hiçbir şekilde hava dahi girmesin. Dışarıdan girecek bir hava ile rahatlamasınlar diye Rabbimiz cehennemin kapılarını kapatıyor. Dört bir taraftan, altı yönden kapıları kapanmış, cehennem ateşi ve azabı her yönden bunların üzerinde. Evet, oradan çıkmaları mümkün değil. Çepeçevre ateş onları kuşatmış ve girdikleri kapı da kapanmış olacak üzerlerine. Rabbim bugünkü Amerika'ya, Rabbim bugünkü Rusya'ya, Rabbim bugünkü Müslüman kanına doymayan zalimlerin hepsine kısa zamanda bu cehennemi nasip etsin. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Çünkü onlar Allah'tan yana tavır almıyorlar. Çünkü onlar Müslüman kanını içmeye devam ediyorlar ve bırakmıyorlar. Böylece 20 ayeti kerimelik Beled suresini bitirdik.